الحمد لله تختونا او کی تختونا و اجباره لغلقی دعوتسی شعاب ساکب شغلا فرجدون کے بلیدون کے وستقب احمد وستقوس اوکا جدینا اهم اشد خلقا ایادی الصحبی بپیدائش کے امن خلقنا یا کعار سوکا چپیدا کریو مونگا انا خلقنا هم یکینا مونگا پیدا کری دیدائی من تین العجب دخد لارجنی دخد سلیخنا جنا بل عجبتا بلکی تعجب قویتا ویسرون او دل توتی کئی و اذا ذکرو کلچ دیتا نصیحت ورکولشی لا یذکرون نصیحت ناخلی گئی و اذا رأو آیتا او کلا چوینی گئی یو نخا یو دلیل یستسخرون ندئی پوکی مسخری گئی و قالو اوائی گئی انا آدھا نبدا الا زحر مبین مگر جادو اخکارا اذا متنا آیا کلا چبرش مونگا وکننا ترابا او شمونگا خاوری وعظاما او حدوکی ایلا لمبعوثون آیا یکینا المنگا خامخا راپورتا گوری بشو او آباؤنا الاولون آیا مشران زمونگا لنبلی قل او آیا دیتا نعم آو انتم داخرون او تاسبا زلیل ای و انما بصور دارا یا زجرت واحدة دابا چرا یووی و اذا هم ینظرون ندا وقت دیبا گوری وینیبا وقالو اوائی بغی اوائلنا هائی رکاوید مولا هادا یوم الدین دا رجد بدلیدا هادا یوم الفصلی دادا رجد فیسلی الَّذِي آوَا كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ سِتْرَاسُوَا دِیتَا نِسْبَتْنَا دَرُوْكُ سُرَتِ الصَّفَات مَكِّ سُرَتِ وَتَرْدِيمْدُ سُرَتُنُو مصحف قرآنی کے قوت ارشم نمبر دے پہنچ سورة یاسین نا اور ترتیب دل نزول کے شفت پہنچ سم نمبر دے نازل شوے دے پہنچ سورة انعام نا دین مخی پینزہ پہنچ سورة نا نازل شوے دے سورت پر نزول کی شپاک پر نوسم دے دین مخی چی کم سورت ناجر شو دے اغا سورت ارام دے دا دری سورتنا سورت یاسین سورت صافات او سورت سواد دا پیو مسئلہ باندے چلی گی کہ پدے کے اللہ تعالیٰ رب کی شفاعت جاری گئی وفاہیوں کی دمخ کی صورت میں پتا رکھئی سرا صورت یاسین صورت صافات اور صورت سواد صورت صافات دمخ کی صورت یاسین سرا پسو جو باندے تعلق او مناسبت دے چه دا آئے دا وجنا دا صورت دا مخی صورت سرا لگول دے صورت یاسین کے اللہ تعالی دا آلیہو دا صابیانو رد کر دے چه آئے دا سورو دا نور او دا سرمئی عبادت کو او دا آئے دا آئے کے تصرف منو کہ پدائی کی تصارم شتے او دائینا نفع و نقصان رسی گی لکنن سوا چه خلق وردار لکنومیان وائی او آغی تستورو کی دنفع او دنقصان عقیدہ لری دنیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نجوم تا سحر او جادوئے لیلی او چکل پا ملک اسلامی بلکوی او حکمران اسلامی مسلمانوی او پاکی قانون شریعتوی لبیات نجومی او نجادوگر دواجل حکم النبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے زکر کے نجومیان جیدی آواتون جادوگری اور جو جادوگر تا قتلول حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے خدا زمان اس کا اکار ملے ہر چاہتا اللہ تعالیٰ یو زیمواری پسر کرے گا او دا آئی تفوز با اللہ تعالیٰ دا آغا زمدار نہ کری چھتو چاہ پسر مانی کم زمواری دا دا کار دا حکمران دے او دا زمواری اللہ حکمران دا والا کرے دا علماء دے چھکم یوگیا والا کرے دا دا قرآن او دا سنت ذریعہ بانی دا اللہ دا مخلوق اصلاح کول دی دا عقیدے دا عمل دا اخلاق و دا معاملات و دارنگی دا غلط و رسم و دا رواجن و دا ملک دا اصلاح دا معاشرے دا اصلاح دا منکرات و رد او چکم شید شریعت نصابیت بیر دا آغی خلق دا بیان کن او خلق دا آغی دا خبرول او فاغی پویا کن دا دا علماء تا کی کار دے بسرعی دا کار نکی دا دا ازی مواری دا آغی دا اللہ بطن دا پس کئی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتے بارا کے دیر سخت عقیدات کرو دے دیو جنا قرآن کریم دا آلی کتابوں جو علماؤں اور جو پیرانوں دا آلی علماؤں اور پیرانوں دیر سخت مضمت کر دے چچا دا اللہ کتاب دا اللہ دا مخلوق لپر کرو اور دنیا لالج اثرہ کرو دعید بارا اللہ تعالی کے صفو رائدونا دا عذاب دسکینے کڑی دی اور یہ صفت زورنی علاوی کڑی دی زکا چیتا دا عید مواری وا لچکالا آلی کتاب فدی خبر آلی مضمون کردولشی اگاری مزمت کولشی دا آغی بجو ایلکی گی او دا آغی دا بارا دا سخت عذاب او دا زورن بیان کی گی لبیاد امت محمدی علماء چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی العلماء ورسط الانبیاء علمان جنی دا دا پیغمبران وارسان دی د پیغمبرانو کی دنیا کې کم کار کړی دی هغه کار به دی کوي نو چې هغه نه کوي نو دا هغوی ته به الله تپوس کوي سپورایانې داسې دي چې هغه د معاشرې په اثر خلک په خپل اثر رسوخ باندې ختمولی شي نو هغوی دپاره چې دی نو هغه د هغوی ذمواري ده او د هغوی تپوس په الله د هغوی نه کوي نو دا صحابیان چې دي د دی عقیده دا وه چې د لوړ او سپرمۍ او ستورو کې تصرف دی او د دی نه نفع او نقصان ملاویږي د دې وجې نه هغوی به د قطب په طرف باندې سیدنه ګوله چې دې به دا د قطب ستوری دی زمونږ بعضې خلک نه د جهالت او د ناپوهي نه کار دي نو وایي چې کله قضای حاجت ته کېنې نو وایي قطب په لولم اخکې یو ځای کې ناستومه داسې یوه حلقه لګېدلې وه تبلیغ والا ملکی ناسو تو امیر سیدوی چه قبله دا غمزه کنه ما خوی جدا زمون قبله دا او نو خاطه دا غمزه کنه ما خوی جدا قبله دا شعر ازی او این کتب دارم دا غم ما خوی زکر جدا دیو مذب والا قبله دا او ویدان میلی شی چی دی پر بیت المقدس دی نماو دا امائدیان خوبا نیلاو دا رفتام دی مخی زکر جا امائدیان دا قطب دا رفت شار ازی نسکر جا امائی آرد با کرده ماتو این مرا خوصف نماو دا اگورا مرز بذر که کرا مرزی قطب پلوم مخو نو مای کوته پر ازګه ماما کوی دال صاحبانو کې ولاړه نو مای صاحبان څوک دي دې په فرخوې او چې مای لا کوی یې نو دا چا لوکی قران ز کوی نه د الله ر دین نه ځان خبروي نه اسونه سنای خبره ته زیدې نو دا چا لوکیږي د کیسې دې تاسو لیدلې دي او ټول زباری خبرې دي د قران او سنت سره څه تعلق نشته دی بلا چونګه صاحبان چې دی هغه دی بلا زیده لګي او هغه چې دی بلا د کوټو ستورې دي نو موږ زیده هغه ته لګو د سورۃ یاسین کې الله تعالی رجو کړو په آلیاو د صاحبانو باندې نو پر سورة صحفات کے اللہ تعالیٰ رد گئی فآغا عقیدہ آغا مشرکین بالملائکہ مشرکین بالانبیاء بالعباد الصالحین دارنگ مشرکین بالجنہ حدیث رد کے لدیم مشرکات رد گئی تو زکا دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا یا مخی صورت کی چه ذکر کن ده آلیهان ده سابیانو ده نوار او ده سکرمائی لفدی صورت که عجز ذکر کئی ده پیغمبرانو ده پارشتو او ده پیریانو ده ذکر ده صورت ده مخت صورت سرا متصل لارا یا مخت صورت که دو پر لسم نمبر آیت که ویلو دو پر لسم باون نمبر قالوا وايبدئ يا ويلنا من باسنا من مرقدنا ايرو كاويد مغلا جارا باسول منغا دخل خوابغانا داري خوف خوابغانا ارامغانا مو جارا باسولو هذا ما وعد الرحمن ویل بچی و تا دا آغشید آغا وغده جو آده کروان میرابان بادشاہ و صدق المرسلون او رشتیا ویلو پیغمبرانو لنمو کے صورت کے وئی مشرکانو آکون ذکر گئی چلت کرد دا قیامت رسی وَيُبَشِ مَنْ بَعَسَ لَا مِنْ مَرْكَدِنَا آلَا يَا وَيْلَنَا اَهَا يَرُقَ بِلِ مُولَا مَنْ بَعَسَ لَا مِنْ مَرْكَدِنَا آلَا فَدِلْدِ شَرَمْنَا مَرَيْدُ بُرَيْ وَقَالُوا وَعِبَ ذَيْ يَا وَيْلَنَا آلَا يَوْمُ الدِّينَ رُقَ بِلِ مُولَا دادا ورز بدلی آلتیم ویا ویلنا دلتیم ویا ویلنا دنیا کے دا اللہ دا وحدانیت نا انکار کرو پیغمبر نمن دا قرآن نا انکار کرو قیامت نمن دا چی اچانک بھی قیامت راشی لوائی وزیع ویلنا آدھا یوم الدین رکاوی دے مولا دا دارد بدلی دارد بدلی آرد دارا یا ملک سورج کی اٹھتر نمبریتو گو رئی اتا دیائیو نمبر اتا دیائیو نمبر اٹھتر نمبر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وايما الله وي قال وايدي من يحيي العظام صبر جندي قويدا دوكي چته دا ویل شي قیامت ورځي او دا خلق به الله تبارک وتعالى را ژوند کوي لو دی وای مې یحیل عظام سوګ با ژوند کوي دا دکی وای یرمین او حال دې چې دا راست شي چې زړه زړه شي او لږیږي او راست شي نو سوڑ میں جنگل راجواندی کئی نو آل دی داوی جو نو دل دش پاڑا سمنا مرحیتو گو رئی آئید آمیدنا وکننا ترابا وعظاما آئیلنا لمن ومرسون آیا کلا جمل شمونگا او شمونگا آلوگی خاوری شو اوڑیو کی شو ایلا لمبعوثون آیا یکینا المنگا خامخارا پردا کول بشو او قرآتا مخیو ای مَن یحیی العظام وهی رمیم سوک با جندی کبھی داڑو کی حالانکی چیوی آغا رست شوی زرا زرا شوی بدل دی وای ایدا بدلا وکن لا ترابل ایا کلا جسمون غامړو اشمون غا فاوري با زمن او وجکی الا لمبوسون ایا یقینا مونگا خامخارا پورتا کول بشو داسی دوارا سورتون یومن سر داسی گندل شوی ذکر سورت صحبات دماغ کی سورت سر متصل راول دی دیر کنش میر ربتون دی دوارا سورتون تو اخبر میاس کی سورت دعوان سورت کی عجز مستفیر ذکر کئی مستفیر آو مخلوق چی اللہ تعالی بکور کائنات کی بہترین او غرہ پیدا کری دی او اللہ تعالی اغیر چھڑکڑیو لکا انبیاء علیہ السلام او پارشتے چدا اللہ کو مخلوق کے چھڑکڑی دی او دا او بہترین مخلوقات دی دا اللہ و اکورا پیغمبران اللہ دا عجزو تکلیفنا مصیبتنا پی راغ للا دا اللہ دی اچھاو والا فریاد ہو پا اللہ دی اچھاو فریاد کری دی پرشتے وائی منگا بی وسیو لاس کے مو اختیار نشتے او مخبر اختیار وائی منگا اس کامی شکو لے جو طول مخلوق دا اللہ تعالیٰ دا تصرم مخدا بے وسع و بے بسلی اور دا اللہ رب العزت فکار جسو کار نشیل آرلے دا سورت صافات کی دا ذکر کئی اول اللہ تبارک و تعالیٰ شواہد ذکر کئی و مسئلہ دا توحید باندی وصفات صفن شاہد سب دڑن کی برشتی و سب دڑن سرا سب دڑن کی مطلب دا جد اللہ حکم دا سب بستو لاری دا اللہ لطرف آج آگئی دا سو حکم کی گی نو لا یعصون اللہ ما امرهم دا فرمانی نکی دا اللہ تعالی فاکی چوکم کی دیتا چا اللہ وطا دا سو حکم کرے دا فاکی کے دا اللہ تبارک و تعالی دا فرمانی نکی او اللہ تعالی وی ویفعلون ما یومرون او کبھی آج دیتا حکم کولشی چه اللہ تبارک و تعالی ورطا سو حکم کئی نم آغا کئی دا آغین آفا دی خواکی گینا دا اللہ تبارک و تعالی او حکم دا جدینو سب بستو اولاری اللہ اس پناما دا اللہ حکم دا اولاری اچھے اللہ و دسوائی دعا کئی وصافات صفان سب دڑن کے بارشتے فسب دڑن کو دڑن سرا دا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دا ناس بنا مولا ہے فضا جرات زجن شاہد دی رکن کے بارشتے شیطانانو پر اٹل سرا شیطانان رٹی چی کل شیطانان دمال آلا آغمی فل افوال رازی چی دا دنیا با آسمان کی کمی بارشتی ناسی وی او آغی تا دزمکی متعلق سا احکام وارشی وی او آغی پا خپل میس کے خپل تقسیم کار کئی دا اللہ تبارک و تعالی دو حکم پر کوشش کوي چې دا یو ټولګي د ځان په ستريقه باندې ورسېږي چې دا یو خبره دا وګيري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتونو مخکې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته نور راغره نو دا شیطانان به بره ختل او پیریان نو دای با دای ټولګي خبرو د هواګه خو نو دا اړینه به خبرې واوري دي نو پس مګه باندې چې کوم جوړیان تر ویان نه جوړیانو نو اړینه به خبره وکړه چې سبا بلرز یا بلرز دا شکار کې دوه دی زګر چې هغه په فارښتو دا ویلو فارښتو دا بالا ویلو نو شیطان خو دې ډېر لوی کانجر دا هو کار دادي چې خلک به لارې کی او کیده ولا دبا کی خدا اغه زیات تر کوشش دا وی چې دا خلکو عقیده خراب کی زګه هدا پدرا چې کلور ګناونه به کومه نو چې دې توبه او باسینو الله ولا ګناه مافي او چې شرک مبتلا کوم او شرک وتخستا کوم چې دې دې نه پیر و باندې رواني او به ګاډي کې ځان زره ګډو کې سکه نو نه نو دې او یا سرونه انهم رسولون صلا دغه ګومان کوي چې ګرمون خکار کو دا دوه کار به کوي یو شرک به کوي او د شرک په اړه کې ولا مازوګه دا چولي چې دا د کوم ولی او بزرګ قبر لته زی دا الله ته ډیر مزه دی چې دا قبر لاله شي او آلتا جیسا نظر او منصف پیش کی نو دے خوشحالی شی نو جستاز آجت او مرادوی نو دے آغا اللہ تا اوائی نو اللہ رتا خبرن نور دی زکا و مشرکانوی چه هاولائی شباؤنا عند اللہ دا بزرگان دا سیدن سفارشان دی دا اللہ صفا دا اللہ دا منات و دا حبل دا غزا دا اللہ دا نزدی خلق دی اللہ دی خبر نور دی لنون جد دی دی در درگال رزو او نظر منخ دی کون ثم لا عبد الا ليقربنا الى الله زلفا من غبندگی نکود دی دمو جراشو او دی یو درگاه کې سیداو لګو په استانه باندې یا دې دې درگاه نو تا ورا تاو شو دا نه جوړ دې استانه نو والو نو خلق یو بل ته وګوري دوی مارغو کې سوکراشي هم چې یو نوم په دې آستانه باندې سیدا ولا یو نو دې چونګي دا الله نه ځول دې بزرګ دې نو الله په ډېر خوشحالي دي ما دا یو وی به ګور دې ویو دې خپل مثال دې کړه وای کی وای کی بیدکا کارا نا کارا سڑے یو روی تڑی تا غلر شی گیا غلاس کے کاری مائی خواہ یو چلان شی دا غلو کون یو معشوم رو دی تو خلق اگر معشوم دا دفی دو سو روپو یو نوٹ وردی دا غلو سڑے و دفی دو سو روپو نیوی کار اگر او جوارکے نیا بل کون وارکے زرگون وارکے و چه هم معشوم او یا پینده سو روپای ورکی کنه در اما پینده سو روپو دیر خوشحاله جی چه زمان بچی سر امین اوکلا نو بیا چې د سوای نو هغه کینو ما یفا یو خدا چې تا د الله تبارک وتعالى سره تشبیه چې کم دی نو د الوی سړی دا ورکړه یو ولې دا کارو الله تبارک و تعالی را د مخلوق تشبیه ورکی نیو و دیدار دیر لوی ظلم وکا دا اللہ نا دی گوارنر او دیس یا صدر جوڑ پینا عوض باللہ دا اوانا دی وزیر جوڑ کن مشیر دینا جوڑ کن دا اوانا دی ڈائریکٹر جوڑ کن نگداستا لومنی غلطی او دی بارا کی اللہ ویل دی چه فلا تذیمو للہ الامثال مبیانو ای اللہ لا مثالنا دو مخلوق اللہ لا دو مخلوق مثالنا مبیانو داو تالا دا اللہ لا مثال بیان که دو مخلوق دو ای لکا مثلا لو ایتاز چده بچده او بزرگا کبر داو مزار لرشی داو دا اللہ نیو زاویا زول بنده دی چی آل دیسا نظر او منغتا بیشکنو اللہ خوشا لشی دا بندہ کارو شی مای آل دانیو دا پوست بما ستا دے اکیدہ کی او دا مشرکانو دے اکیدہ کی چی آغی صورت زمان کی اللہ وی آغی وی چی ما نعبدوم منگا بندگی نکو دلائی إلا ليقربونا إلى الله زلفا مگر دې لپاره چې دې ذکر مو الله دا په درجه کې دې دای پوجا پات چې موږ او کو نظر منه ته پیش کو دې دې در درګان تاو شو لو په دې باندې الله خوشاله شي لو الله ته دې شو الله زموږه کارو کې نمائستا دی مثال کیا دو مشرکانو پا دی خبره کی سفرش دی نتاو ابو جال کی سفرش دی نا اللہ نو یاری گا زان مطبع کوا زانو لے دو بای غار دبی ہے دا کار مطبع بلوائی نا جی مونگی خود دی دواو او دی اللہ دوائی زکا چه اللہ رب العزت مونگو نانگاریو زمون خبره کبلینا او دانی ازولی دی اللہ را دی خبره وردینا نمائر دی رد در سورتی یونس که کرده چو را یکولو نوائی دی آولا آئی شباؤنا انداللہ دا کسان نازم سفارشان دی اللہ سخا مونگه دی دواو دی اللہ دوائی نو اللہ را ملیلت و ایداز خبره یہ چه ده ده خوالو نبا اسمانون کس وجود دی او نبا زمکو کی داو داسو لی گیا ہے ده ده خبره خونا اسمانون کی وجود دی او نزمکا کس دی نو داو داسو لی گیا ہے نو دا للا قرآن نام رکھا دا خبر دلام رکھا دا دو مشرکانو آ خبره وی نو بل را لوینا کی نا نا نا من دا نوائیو وی من دا وائیو چه دا خدا اللان یا زول دی بزرگان دی او جدی دو مخ اللہ کار کئی نمون او اللہ دا دی بابا ببرکت زمون دا کارو کا مون او دا خبر دی دا قرآن نا خلاف دا قرآن کے احادیث و کدانش دی چی دا فلانی ببرکت زمون دا کارو کا او آواتا چی کم روایت پیش کے اغا انتہائی ضعیف دی داغه بارا که شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی لا اصل لہو تا دے روایت قولو سبونیات نشتے اور امام ابن جوزی چی کمدن آپا موضوعاتو کی ذکر کرے دے موضوعات کبیر کے ہم موضوعاتو کی ذکر کرے دے بیادا جدنو علماء کرامو بیا نور کتابونو کرا غستے دے او آغی بی بیا جننو تفصیل کرے دے لگا دشاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ والد محترم آغی بی ام جننو کلام کرے دے آشدہ روایت چیدے دا موضوعی دے تا کم پزاری عمال کے چی شیخ زکریہ رحمہ اللہ نکل کرے دے واغور تا قتل انگلی دی اور دا قتل انگلی دی چه دا روایت چه دے دا انتہائی کمزور ہے دے اور آغام ہے کہ ابن جوزی رہے مولا کو موضوعاتوں کے دے ذکر کرے دے یعنی آغام آغام روایت را جمع کری دی چه آم موضوعی دی چادزان نلوڑ کری دی ابن جوزی آغام موضوعاتوں کے ذکر کرے دے جو ای آدم علیہ السلام دے نبی علیہ السلام کو وسیلہ بانے سوال کرو اور لویا خبر دارا کہ آغا حدیث چتکم ذکر کے نارے کے او جملہ دا کہ دا آغے پا آخر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام دا ہوئی چلو لا ہوا دادا چه زمانا ده چاپ برکت سوالو که ده چاپ وزیلال سوالو که کچری آغا نوی نما باتن نوی بیر لما خلق تو که نما باتن نوی پیدا کرده آغا حدیث ختمی کی بدی الفاظ روانده ویده که بیو خبر او کو یو قرآن وی او بل چی دینو حدیث کسی دے دے بارا دے البازو دہو گوا چه لو اللہ ہوا ما خلق تو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نما بات نوے پیدا کرے سورت زاریات کیوں گوا بیا گا چه وما خلق تو جن والانسان الا لیعبدو مغمانی پیدا کڑی پیریان و انسانان مگر دید پارا چه زمان غلامی زمان بندگی با کئی قرآن کی اللہ دعوائی چه ما مخلوق پل عبادت و بندگی لبدا کڑی دی چه درد قرآن کی دعوائی او عرض بی حدیث کی دار حضی چو لو لا ہوا ما خلق تو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نو ما بات نوے پیدا کرے نو بیاو آیا جو خبر جواب رکھونے سے تفلتا رکھو چکل مخلوق پیدا کر لعجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ نے پیدا کر نو بیائی پر عبادت دا اللہ بانی مکلف لکھا بس وہ دا نبی علیہ السلام دا مخا پیدا شو بس کار با گئی او خری اسکی با او زیبا بیا پا غیبانی دا عبادت کولو دا زیمواری دا کبلا نوا چولا جدی جواب را کون شو ہے بس دا نبی علیہ السلام دا مخا پیدا شو بس پیدا شو امرو بشی ختم بشی امرو دا ختم کرا دا تا پوست دیو لے گئی چی موز دکڑا ولی دی زکار می دربانی فارس کڑا ولی دی ورکڑے حاج می دربانی فارس کڑا ولی دی وادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوئے دی بس خبر ختم مانا دی جواب نشتی سا یو خودی دا روایت چی کم دل ذکر کے دا دو قرآن کریم دو مدعان خلاف دی نو حدیث دا پیغت اللہ دا کتاب نا خلاف کی دیشی سوال نا پیدا کی گی حدیث مبارکہ مبارکہ اغفو تفسیر او وضاحت دو قرآن کریم کہی نبیاء خلاف سنگا کہی او تب اکی تدبیق ہم نشرا اس نے یہ تدبیق پر کسلار میں جوڑی گی کہ عرض کیوائی لو لو ہوا ما خلقتو تو اے آدم کہ آغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے ما بات نوے پیدا کرے تو ما داغت وجنا پیدا کرے اُس در دیوائی ما خلقتو الجن والانسا الا لیعبدون ما انسان او پیریان پیدا کرے دی دو وجی دخل عبادت اللہ جز ما عبادت بکر اس کمی اوڈی کرے کمی اوڈی کرے قرآن جس ہوئی نا ٹک دے کنا حدیث کو غلط نو آئی حدیث غلط کی گی نا خوچی حدیث ہی او چیدہ قرآن مقابلہ کی راشی نا غبی حدیث نی ذکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وائی کہ لا اصل لہو جدی حدیث جدی اڑو سبب کل بنیاد نشتے سو بنیاد نشتے خبر آخر مشوان بل حدیثی بسیرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وی زیو پڑا خزاناو ما نما اراداو پڑا جی زفی ادھاقو پی جاندلشو نما مخلوق پیدا کر نمخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کر دخبل زاد دا پی جانگالو دا پارا کہ مخلوق اللہ پیدا کی او اغی اللہو پی جانی ناغو اللہ دخبل پی جانگالو دا پارا پیدا کر حدیث کسیرے او صحیح روایتے دا حدیث چھتے کم ذکر گئے دا مرے دی حدیث کسیر نم خلاف دے ادوار اللہ خلاف شو مصنص کوایانو بیا جو چاوالا پختو کی درلی مترجمہ کڑی را بیا محمد شفیق نچاسدی تو آغوہ تفا حاشیہ بانی ذکر کڑی دی چاہتا شیخ الادیر سے پخفل نکلی دی چی دار روایت زیور دے خوائدائی ذکر کڑی دی چیدہ دے حدیث مبہوم جے کم دینو آغا ثابت دے او انباز دیدے ثابت دے دان سا جیبہ پر سفا دارو تو مبہوم دا انباز دا لے او کنا انباز بل مبہوم دا لے تو بعد دا انباز دا مبہوم آلے کنا نو چکالا الفاظ ثابت نشو مبہوم کم لینا ثابت دے و بجر اللہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ دے دو ملک دے ایوے منگا کم دا کورکا من ہوتا مون دا اویزا بساری شما نصور کو منگا پا دے کاتر جی اختیو دا جماعت اشادی توید و سننا کم بنیادی غڑی چه آغای دو قرآن او دو سنت در سن دا کاروه لده یو خو مقررینی کنا دو مقررین او زن لحشانی آغای خو کمزای که چه مجمع را جمع بلی کنا دو دا آغای مجمع دا گرم ساتو دو پارا چه مجمع گرمی دو آغای دا دو تندو تیز الفاظو جو جذباتی او جو شیلی کلماتو نوائلو او جو ترنم پا انداز کے چکم دین جو آغی زانتا جو متوجہ کول دو پارا آغا طریق اکار اختیارو دی نو آغا کی کلا تقریر ختم شی نو یا ریر خوب بیانو ریر خوب بیانو یاو چه دنو بنیادی درسو ندی نو چې کوم ځای کې بنیادی درسونه دي نو په هغه ځای کې د عوامو د عقیدې او د عمل د اصلاح لپاره مکمل اهتمام وي. دا عقیده یې درسونه کې زده کیږي کار تاسو موږ د قران پروت یو یو آیت راځي داغی آیت سارا مزید پا تفسیر کی نور آیتونی او ذائقی کی او بیا آغیتا شفکم ذائقی دکن جملے دا پارا دا احادیث مبارکو ضرورتی دا آغا حدیث آغیت سارا لگوالشی بیا و ذرا اقوال دا صحابہ اکرامو او بیا را تابعین او تب تابعینو د محدثین او د ایمان مجتهدین او هغه سره بیا له ګولې شي څنګه د وضاحت لپاره زموږ د دنیا کې دا کار دی چې سبا الله موږ ذات اوت رہی او زموږ نه تاسو کې چې هوايا دنیا کې د څه کړی دی زموږ باندې رکل سترګو باندې او بدیر ملامت سرگو بانی اللہ تا دیر پا عجزائی بانی پل دا کمزور عمل اولان دیگو چجی سنگ آردے حق ادا کول پکارن آسے ہوں گنے دکڑی شوی پا اللہ تا چرا رسوم را استعداد او طاقت را کڑو تو اللہ تعالی دا آغی مطابق او چلنو دا کار دا سکر دے اس اللہ ترائیم و کریم ذات اللہ ستا پرام و کرم بانیو دیکھ اپنے شکبول کے اللہ نے بمونگا دیدے روی اصحانی او کبول دے نکم اللہ تعالی نو ستا درام و کرم امیدواریو اللہ رحیم و کریمی مانو سکی گنا اللہ نو امیدنیو اللہ دے زمون گناو نماغ کی اللہ دے زمون کو دایا نماغ کی دا شیطانان برا لڑ شی دا پیریان برا لڑ لے دا دای با کوشش داو چی دا خلق و ذین کے داو آتو چی دا پلانے پیر سیب چرین و دے آلے و نغیب دے اس سفارا اللہ خبری او دا عقیدہ چه درچا مبارک مازغو کے رالا چه دا سڑے عالم الغیب دے یا دا سبا دا عالا خبری کی تو دا جو لصفت دا اللہ ورکو دا شرک دے او چه چا شرکو کہنو اِلَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ یکی انا شاندہ دے چاچی شریکیوں کو دا اللہ سرا تو اللہ پی جنتا حرام کرے دے اللہ پی جنتا حرام کرے زمان شاکر دے اویس مزفر دے زمان زیاد تر درس راجی چکور وطنا او بیان کئی درس کئی نو زمان گمان بدی بگی گی جدا جا را دے اگر از یو خبر کولی بی جیزا پس کیا جوما بی جیزا منگا دل اسلامیات و یو لیکچره رو لیلی اگر نو دلیگیاو جیزا مالو قرآن دستی او دادی او دادی او دادی وی یو ملگر را پاسی در اگر دوی چیگی مشرکان با جنر و جنت دزی نوی آو آتا بی جنن مشرکان با جنت دزی وی سر آفاز ایدم نوی آو آتا بی جنو جی مشرکان علوب چر بام نزی چر بام نزی ایما دوی جنن زی خو با دیر آخر کی فا آوات لگمی بیاسود دلی یګر ځکه ناستم یګر چې جذر قران درس درالم میتا خدایا دوی چې اللهم یشرک بالله فقد حرم الله علیه یما چې وېدا او قران دی قران یو الله او ما په جنت آرام کړی دی او زمما له جرم سے هوږي زیبا ګولډېر اخر کې وځي اني ما چې دا بیا خلکو ته درس کوي دی به څه وایي نو دې بچې اصل خبره لاره دا دې ګناه نه دی یو ورځ یو ګناه نه دی ما ګناه ذکر نه دی بچې چې قران هغه ذکر نه دی او ما دا یو ګینو ساته چې په دې دور کې چې کله چې دا در شیخ القران رحم الله قران نی اورېدل دا درس دا تفسیر ما دې دور کې په قران باندې کویا کېدل دا ګران کار دی دا ګران کار دی شیطان باندې کویا دی چې دې زمو شریک کوم نو دې دې بیا دې حج لا چې دې زمو شریک کوم نو دې دې بیا ټول کال روږی دی دا ارز دوالی دا زو بیا یو موائد پسیل آئی یہ ارم چی عمل را نو دکی ما دیا کو پریدا ما دیا کو میر ورو دے تبا دے دا او شیر کو کو تبا دے او جدا او شیر کر لڑ چی با دن او خلاس ما دے والدی کے ماس رو زائی تو دیو بارت لل چی کالا بارت لل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا راتو نو اللہ تبارک و تعالی اند دے شیطانانو اند دے پیریانو ذکر کئی چی دا پیریانو وئی چی منگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو قرآن دا اوریدو با دے سنگا رو وکو پتا لاش باندے د سوره فاتحه کې حکم کې دا د شام هغه په دار غلو پریا په دې د لاش باندې چې ګورو چې دنیا کې سګيږي لدی وای جو علم لمسنا السما سوره جن نو په مخه بارغه دوا سمان دا او د فارشتو خبرو ته به مو غوږ کېښودو خو انا لمسنا السما یقینا موږ لاسو لګو اسمان ته را اسمان ته ورسېدو فوجدنا نو موږ ومنتا ملئت حرسا شديدا ډک شوی دو سوکی دارانو ساختو نا بلکل ساختا سیکورٹی دا اسمانونو پلارا بانی اولارا و دا پارشتو او پور دا اسمان پا دنیا کے امرجنسی لگے دروا انگامی آلاتو و شوما او دا شغلونا نو و انا کننا نقودو منا او یکینا نومونگا چکینا صبح مونگا دداغی اسمانوننا مقاعدا اپا زائنو دناستو کی لسماع دپارا دوک سارنی چی دپارشتونا خبر وولو او دزمکی دی پیرانو لیرالو نفا من یستمیل آنا سوکی وکی دیلل اسو یجد لہو سیا و شیا و رسلا لمومی بازان لرا یو شغلت یارا بعد توپو خلی چه کم دیلو دیلو لاری پر اکڑی دی و چه کم یو شیطان یا پیرے پر برزی بس یو بلس یا روزی یو بس یو شغلے کے رفاظ اکڑی یو سکار اکڑی یو چھے مم داو کا دل مم گتا پخلوشو چھے دا سو مسئلہ را سرو دا خدا شینو نو آلنا لا ندری یکینا لا مم گا نبویدو اشر اریدا بمن فی الارضی چھے آیا دا بولو ارادہ کڑے شنگا مکه کې او اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړی دا په دای باندې رب دې دې سرا موږ کله پورته د اسمان دنیا کې دا ایمرجنسی ولی دا دا انگامی حالات ولی دا چی یو شیطان او یو پیره با برا نشید لی او بارشکی پستاو که سوکی که اولادی دی زمان وی دو خبرو که یو کار کیگی یا چی دینو اللہ تعالی دزمک با مخلوق عذاب را ولی تباکی ازمک ختمی او یا ولا الله دې اصلاح اراده کړی دا موږ له نصیبینو نه را روان شو د شام نصیبینو نه او چې دې راغل چې تاسو مې اتهاما چې دا په ماګم او ازما او مدینه مو له ورا په دې اعجاز علاقه باندې مستمل لا زما مولي دا چې او تندې چا قرآن کریم وایي چه قرآن و آوری دلو اللہ سمیعنا قرآن العجبا یکی نلمنگا یو ناشنا کلام و آوری دو دولاری اللہ بند اکڑی او دلی دا منصوبا او دا افلانی دا مخلوق دا تباکولو دا ممراکولو دا دیلاری اللہ تعالی بند اکڑی خب یاو بگی کلا نا کلا یاو نیم شیطان چی دن و غشو گو وی دیو خبر راو تختی لها غشو گی دانی شومی دو گی داو دا اللہ خبر ای دا اللہ دا پرشتو بزریه بانی آغا دیواو ری تا کارو شی خلق و یوگو را بیفلانی جس ویلی و آرشتیاو کرا دباس آغا چی بیا زر درو غنور وی ناولا خلق رشتیا کرن زردار ہوگا اولا خلق دیشتیا کئی دیچه سوک دا اومنی که دا پیر سے والی من غیب دے دیا با غیب پوئی کی دیچه دی دنیا نا لارشی دو بزا بیشیر جانم زیش دا کار کئی دی با دی بارشتی رکی دلی دا اللہ وی من زاجرہ دی زاجرن بس شاید دی رجل کی بایش کی براتل و سرہ دا پریان دا شیطانان رکی جدو قرآن دیو آیت تشریف ہے نو بس ٹول دفت بکی ختم شی جزا سو کمانو ہو وام جزا تو قرآن در سورا سو مخوص مجبوری میدا او دا اکیلی او دا عمل دی اصلاح دا پارا جدی خبر و اندیائی ضرورت دی او دې طرف ته زیاته توجه وکړه د روح خبرې د زما د جادو د کوډه مندرو د عمل ډیر زیات شوی دی او دا تعویذونو د دادانې را زیات شوی دی هغه ما کې هم دې نور خلکو کول کنه په دې ګرورو په دغه مدرسې کې زموږ مولیانو چې له داخله واوسته دا دې چې ما ته غوسه یې کنه کنه را کنه وی دی اخبال ملگیم دا پریدی یا نورم دا پریدی ام یو خبر آوری چه کم غلطی زمان دا کور نبار دا بل بشیرو کی او زب آغی مالی غصه شم دا چه زمان پا کور که زمان بچه آغا غلطیو که نزب آیو پا دوانو غصه کیگم چه خواه داو دا فلانی زی دا کار کرده و نزبی غصه شو ما د ته دې راته په کور کې دا کار کې نو بیا و باندې یو پدې اوسه کې یو نو موږ شي څه وایې کای له و سلام سره باندې یو ګیلې زما باندې را دې یو ګیلې دشته وای دې کې دا لوی مصیبت دی چې دې را پاسي اخلوق لاو کې چو بیا نخبل پری دی نبی نخبل پری جانی نبرا دی پی جانی انوی چی پا اخبل بانی رد کئی پا اخبل امرا باندی کی نمائی تو خبرو که بیاو کوئی نو یا برا نخبل باندوی چی تمو آیا اچوائی نما دایما شیخ القران سے به خبره کوله دي تاسو او دل زمانه ډیرا چا دا او خلا او جذبه کوله چې روح موارته له دې دلو کړه ادي وارونه بلان لاندو او دا غنه روح موار پرې وا دا واده کلی په میان در امن دا ولا اوخه دي وارونه غلان لاندو کړه دا او आवाज کوئی ما ای به مه دوه دو ځان پر ډک کای دا واسه به نه را څنګه ګورل نو ښار لور غرا د شیخ القران دای مولا به وی دې به دا واسه به نه را څوک وا د ما دې زما دا واسه نه راو کومه خبره دې دی ما ای شو ګل بیا تاسو دا واسه ای یزام ما دې مراو زمای باز دا ټول دا چل دی زمونږ یو مشر او څو پاتشي دی دا پدری یو بچی اوس کې نه ویل هغه بیا دا ته ومل را چاو په شا پردا واشي زمای خیر ما په دې پدری یو بس کلی نه دی زګه چې هغه یو خلق و درې دلونو والا ولی رئیس دی او دې ته کار نه شروع یې نو دې ته د والو پر شروع شي دی د بازي تریاسی نا زکا بازی کدنا هم کیوں ما تریاسی کی بیا رسم کیوں ما بیا چورازی کی فرس تیار کیوں ما نا بیا پا پچازی کی زبیا پا سکنڈ دیار کیوں انگیا دا سی ادیا ٹول وقت زبا اکیر دا دلیا ما او ڈبل ڈبل دوری ما دا رشیب و قرآن رہ مولانا اولی دلی تو دا یو مثال لے ما کدا او بس پاوی دې کې وخلکو او بومس کرے او داسې هغه مې هم کول او بس پاوي او دا ټول یو وخلکو ګان دا کړو ځکه مو د پولیو بیماری زیاده شو غا دا ټول یو به ګان دا کړې د پولیو د بیماری نه ختمې دوه لپاره یو خبره دا ده چې ډاکټران وایي چې د الله د نبی په دې یو خبره عمل شي نوی دا بیماری با خاتمه شد مایدان کنسه کما بچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی چه پاکوالی او طهارت چه دینا داری ایمانی سرا تو چه خلقو که دا پاکی او جهان راشی تو بیا ودا سی وشی ما پر دا کنسه من دا فسو که بایدی خوص ولی دا شیداده شد ما دیوی پا خواب خلقو دا اللہ دے نبی پا سنت دے نکاح مال کو قضایا جد لبا بی نارینا دیر لرفتل بارو دا بلو رفتل لزدہ گندنو دکلی بخواب شاکی اڑوی ستا سور نو اوز بہار کول گرورا لیتین دی او گھڑو دے آٹو لے اوبرا اوزی او اصفاو بیٹو لگان دکلی اصفاو بیٹو لگان دکلی حالانکہ دا سابون او گندو بود فصل لبارم خطرناکی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا افتدا کی دا جمعی دا مون دا پارا دا لامبر جو دا پرز گردو جو افتدا کی زکا چا خلقو کدے صفائی رو جہان نو چکارا خلقو کدے صفائی رو جہان را غیر دین سارا تو دا آغین آباد بیا دا غلی جمعی دا مون دا پارا دا او دا غزل جو دا بیا سنتو گردے دا و سنت دے د د صفائی رو جہان جلیر زیاد راشی اپا دی خلقو تر جگڑ مکو لکا دی پولیو دا ساش کی ندی پا دی ما دیار لسکالا دی صاحب چکا دیار لسکالا پا دی که ایس کسم دا دی سمواد نیشنے دی چا غش شرعان غلط وی او یا غش دیرو ناجائز وی بلکی دا دی ما شمال دا خیگر لپارا چه انسانیت دا فلا لپارا دا از دی خلقو ولی او ایشو گرا کرلا دیس دیس که جمعه چه دنو خلقو سرکوتی مو ماتا وی کسو گردی مولا وی مولا راشی نغیر دا پروفیشن کوئی دا شیع چه کمدرو دیکی نقصه که جگر مکوئی تا دیر رستو یو خطره را روان دا آقا دا استویر نشما اولا ما لونی مجبوری دا آقای وی چې په دې کې صدا جائز شي نشته په دې ټول علماو د دنیا فتوا ده چې دا شی نه جائز لري او دا په اسلامي ملک انډونیشیا کې لري هغه کارخانه راځي جوایي خلکو یې دا له فلاني ځای نه راځي دیګلی ځای نه راځي دا د اسلامي ملک نه راځي لدای زرافره نشته دی خود دې په انکار په سرستو یو شعر روان دی او هغه شی مزیدار نه دی د مهربانیو کوئی ځان له مسلې به پیدا کوئ در حال در کوم او بیا چې هغه شی وچري بیا ور د زما خبر را یاد شي د زما یې دروندو الله رب العزت دې زمونږ استاد په دې ژوندو کې د قرآن او د سنت سره په حقیقي معنو کې مینه پیدا کړي او الله دې زمونږ رضا شي الله دې زمونږ ټولو لوړو ګناهونو معاف کړي الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو له هغه اعمال توفیق راکړي چې الله دې رضا کړي یا الله زمونږ ټولو رضا شه الله دې ټولو